te vieron por la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad. Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo. Hoy me dijeron que te vieron en la arena, en la fiesta de la playa en luna llena. Consecuencia de ese gran efecto y dance, dance, dance, dance. Dance, dance. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Fusión internacional, baila que trae alegría. Venga, que siga la fiesta, de noche y de día. Hay un efecto y se detiene el tiempo. Tú no estás dispuesta a bailar sola. Sientes el ritmo y te descontrolas. Eres la envidia meneándote toda. Por eso dance, dance, dance, dance. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Internacional, baila que trae alegría. Venga, que siga la fiesta, de noche y de día. Que ens porta la Musicòpolis, Enric Iglesias, en Yandel, i també la companyia que, com sempre, ens aporta amb personatges característics del món de la música, com Juan Magán, i aquest Noche y de Día des del seu Sex and Love. Una formació de rock en castellà de Madrid que es diu En Whiskey Caravan, el primer senzill del seu àlbum Donde Ella Duerme. La cançó es diu Volve. We'll be right back. never-ending sky is a world that only goes one way, and that's round and round. If we have one night to live, one chance to make amends, how much would you give to start it all again? A life's beginning is another is ending. It's the joy and it's the pain of a life worth living. Earth moves in circles, keeps turning around. What falls down gets right back up, back up, yeah. Keep moving in circles, turn it all around. Could be lifted back up, back up, in circles. In every time you're feeling down, it's alright. Everything's moving around us tonight. Every time you're feeling down, it's alright. Everything's moving around us tonight. Don't you worry now. Don't you worry now. Every time you're feeling down. Anem a la música del nostre país. Sant Germans de Llengua es diu la companyia que ens porten en Joan Rovira. Atenció, de cobles ens anem amb la cobla Sant Jordi i Ciutat de Barcelona. Cobles de plana i muntanya, gent de tot arreu, de totes les edats, del més vell al més infant, del més ric fins al més pobre. I uniran el sud i el nord amb el cor i amb un somriure, units per un crit de Catalunya lliure. No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. Des de Lleida amb autocars cap a la costa, han fet cap aquest matí amb la guitarra i la senyera. Tarragona i Girona, finalment, semblava que hi faltava gent, han arribat a Barcelona. I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure, units per un crit de Catalunya lliure. No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. s'apreten fort les mans i el cor els batega el pit. Ai, qui canta, ai, qui plora, ai, qui riu. I uniran el sud i el nord amb el cor i amb un somriure. Units per un crit, Catalunya lliure. No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans en llengua. I uniran el sud i el nord amb el cor i amb un somriure. Units per un crit, Catalunya lliure. No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer. Germans de llengua, així ens sentim moltíssims, tots els nostres germans que parlen català igual que nosaltres i d'arreu d'aquests països que alguns anomenen catalans i que d'altres doncs divideixen en Catalunya, en la Franja, la Catalunya Nord, les Illes, l'Alguer i el País València. Joan Rovira, amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, amb aquests germans de llengua. Des del Songs of Innocence, Yocho, The Miracle of Joy Ramon. Miracle occurred. Heard a song, live made some sense. deserve. All the stolen voices will someday be returned. The most beautiful sound I'd ever heard. Escoltar la música de Pecker i aquest confort. Seguim amb Maps amb el Rumba War Mix a càrrec de Maroon 5 en J Balvin. I'm not sure. ain't nothing I can do. The map belongs to you. Running, following, following to you. You. Two problems. Bien sabes que yo te ando buscando, aunque el tiempo pasó, aún te sigo amando. Tengo un mapa de papel y camino sobre él. Donde esté llegaré, no tienes chance para escaparte. Te sigo buscando por cielo y tierra, razón de ti nadie me da. Tatuado en mi piel llevo el mapa que me conducirá. Esto parece ficción, hasta en la televisión. Comentan de la canción que estoy haciendo para dedicarte. Te acompañó en la oscuridad, quien nunca falló. En la companyia que ens aporta el Rumba of War Mix i aquest Maroon 5 amb J Balvin, que ens interpreten conjuntament aquest tema. Schmacky Boom, Do You Want to Fuck With Me? Són les TAC. Ooh, la, la, Schmacky Boom. Ce soir, Schmacky Boom. Oi, oi, oi, oi, oi. Ooh, la, la, Schmacky Boom. Oi, oi, oi, oi, oi. Je rentre dans tes romances. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Want to fuck with me? Schmacky boom. Schmacky boom. You want to fuck with me? To fuck with me? Schmacky boom.